على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سورة طلاق کی امور انتظامی ہو چاہی کیسا و عمر ذکر شیو او دوازی نواہیوں او سا او عمر باز ذکر کئی ترغیبی ذکر کاو تقوات او داغی سمرات بیانول جیز المقصد لذی طول امور مصلحه دا اللہ نیرہ دا چید انسان دلکی دا اللہ خوف راشی طول کارون باغبان دیسان فی بیا ذکر کو چو اتقو اللہ اتقو اللہ اور سرا ذکر کی توکل بیان دا خصوصی صفات تھی دا اللہ رب العزت جمعہ کے مقاصد ذکر شیو حقیقم دا مطلب دنیا باندے اعتماد مکوے اسباب باندے دا کله انسان د پاره فتنه وګرځي اعتماد به صرف د الله په ذات پکاري نبی انسان نشي رسوا کې دی او نشي ذلیل کې دی او که صرف په اسباب باندې اعتماد کوي هغه کې تاثیر نه وي تاثیر اصل کې د الله په ذات کې دی ډیر اسباب دي دنیا کې کله رب عزت په هغه کې تاثیر پیدا کړي نو هغه بیا کار کوي او جلری کې تنه نو هیڅ نه وي که علاج دې دوايي ده چلا بگی شفا واچی نو مرض لریشی چلا بگی شفا ناچی نو اس نشی کے دے دوائے کسا نہیں پیا دوازے انسان اکل و شرب و خوراک اس کا قیدہ اسباب دی دیکھی تاثیر نشتا تاثیر اصل کې الله اچي چې سره مړوال راولي توکل دې ته وي چې اسباب باندې به نظر نه کوي نظر به د الله په ذات باندې کوي لیکن اسباب به استعمالي د اسباب نه انکار نه کوي ځکه الله ذکر کړی دی الله بیان کړی دی تاسو بده دې استعمال کوئ نور خپل هغه کې اثر شته نشته پیدا شته نشته هغه الله کار دی الله په سره د اسباب پابند نه ده هغه خپل په سره په خپل خواه باندې کوي کله داسې چې اسباب موجود دي هیڅ کار نشي دکا اللہ پا کیا سر نو اچولے موڑوال حاصل نشی صحت حاصل نشی دکا انسان چا اسباب تیار کری لیا اوکار دا پارا اوکار دا دینی چا حج لازم جهاد لزما اسباب تیار کړی وکړه چلاره ور عزت پکې اثر ناشي نو یې سن شي ټولر سپوزې پات شي بس او کړه چې الله پکې اثر اچي هغه سره بیا کار کیږي توکل دې ته وي چې انسان ته وي چې توا اسباب استعمالې په اعتماد باندې نه کوي چې دې کې سنشتا اعتماد په الله په ذات باندې کوي چې کله غواړي نو دا کار بوشي کون غواړي نو دا کار نکېږي سبا خدماتو کې مهنتو کې مشقت وو کې چه دزمو کی سمرا سیدونو تا ضرورت تناوٹول او تو خم بواچه دانی بواچه ارس باو بیو اللہ تبریدی چه بس اس نور کار دا اللہ دی دمون دغا کارو بس دی انسان پل کار دی دی باغا کئی اب یو اللہ تبریدی جوس یا اللہ استا کار دیتا تبا کی اثر اچھے ہو تبا کی خپل درحم و فضل کہنو بشی کنی نشی کے دی کہا دا پیدی سی دو ندیوم او کدا ضرر سی دو ندیوم باقی اعتماد نی دا ضرر سی دو ندی دنیا کے وصلی دی دے انسان دا تباہی دا پارا دی وکل چا اللہ بگی اثر ناچینو اس نشی کولی بندہ روغ موٹی چا اللہ ارادہ نیکڑی ناغتا موت نشی رات لے آو دا اللہ فیصلی باندی را دی اگر کڑیر میغزین استعمال شی ډیر بارود استعمال شي ډیر وسلې استعمال شي چې الله باندې عزت فیصله نه کړی نو باغې باندې اسنه کیږي قرآن کله کله داسې وایي چې ما هم بزاری نبی من احد الا باذن الله دي چې دا سحر او جادو کوي دي کې سنشته سحر کسی نشتا دے چگنی سحر اوکو نو سالے داس شو لیوانے شو بیمار شو دماغی خراب شو نا وما هم بدوار رینا پا سحر چکم اثر مرتب کی گی چاگی تا ضرر ہوئی ناغا پا دے کے نا دے آدھا اللہ طرف نرازی وما هم بدوار رینا بی من حدن الا بیذن اللہ دنیا کی دغه دو سیزونه دی عام د انسان مخه تا فائدې او نقصانات ضررونه او مصیبتونه او راحت د دې اصل بنیاد د الله ذات ته او اسباب ول پیدا کړی انسان ته ویلي چې دې استعمال وکړي تب ځان کړي او مهنت وکړي نو الله په کې اثر اچي نستا کار وکیگی ضرورت و حاجت و پورکیگی بس اسباب بن پری دے دا اسباب استعمال تا توکل ہوئی او دا اسباب پری خودو تا تعطل ہوئی او تعطل دا کفر دوصول ہونا دے چیو بندوی ایسایت نشتا ہوئی بس بارام کہنا اللہ مالک دے ہوئی اللہ رازق دے ہوئی اللہ مشکلات لرکے مصیبتوں نے لرکے لرکے یہ خودے ویلی دی کنا چطب اخپل کار کہے دیو جن خدا دمونگ دا لسنت والجماعتو او دا معتد زلزله لوی جګړه ده. دې کې لوی جګړه ده. جهل سنت والجماعت وي چې هر بنده ته چې موت راځي نو په اجل راځي په نیټه راځي دا الله مقرر کړي ولا کاغه په خپل مرګ مړ شوم په نیټه مړ شوم کاغه چې د لاس نه قتل شوم په نیټه قتل شوم به نیټه نه معتزله وینا چې په خپل مرګ مړ شي الله ته نصاب واسي نو دې په نیټه مړ شو او چې د بل لاس نه قتل شي نو هغه یې په نیټه مړ شو. هغه ځان له دلیلونه ګوري بس لګیا دي. نو کله هغه حدیث پیش کوي چری کرا غلی چې نبی علیہ السلام ویل چې لا يرد القضاء الا الدعاء الله چې څه فیصله کړی نو هغه نو واپس کیږي هو په دعا سره واپس کیږي یو سره دعا ولا يزيد في العمر الا البر عمر قبل سن زیاتیږي او الا البر په دې زیاتیږي چې مور او پلار سره احسان خپلوانو سره احسان یتیمانو سره احسان هغه یو ورته دا کده به ګولې نه چلول نو نو مړ کېږي تاو ددا څه وکړه په دې حدیثونو ګور داسې معلومي او بل ولدا دلیل پیش کړي چې زګه خوې قاتل نیويشي او قصاص کیږي کنه قتل چې چاکړې هغه ولي سزا ورکړي ولي قصاص کوي دا زګه چې د عمر قطع عمر یو او دولا ختم تر لوی نقصان او سره دا د هغې دلیل دا ټول غلط که قاتل دې قبل مجرم دې هغه چې سزا ورکول شي دې خپل کسب دواج چې د دې ترکمې پورې وس رسی او سکول شي نو بدې دې نیول شي هبلره دې په قتل نه دی نیولې دې په دین نیولې چې د پی گزارو کو غته او چلو لا تورې پیراوالو لا ولې دا سکول ساهو ته نه لاويستو موت خو غراولي لیکن تا د وسلی استعمال ولې کو دې په دین نیولې چې د وسلی استعمال وکړ څنګه دا قضه د کسب ته او دغه د واس پورې خبره ده سیوانا دې په دیني ولې ځکه قران ویلو کنه ته صحابه کار او په جنگ بدر کې وای فلم تقتلوهم تاسو نه قتل کړی تاسو گزارو نه کړی د قصاص کار تاسو گزارو نه کړی او قتل غستاسو اختیار نده ولیکن اللہ قتلهم اللہ قتل کری کاغن قتلو لے نتازو بگزارو نکول کنا بدا ایک غصاصر نو کجر دیو جن قتل رات لے چی بندہ گزارو کی د خالد ابن ولید په بدن کې روغ زینو ټول ځای په ځای کوتي بغرهوي پکې ذکر چې په خپل وسکلو کنه هر یو وزور لګاو چې یاره دې لري کو کنه نو بس مونږ ته ولار کولاو شي هغه بصیب وو مولا خان ور بصیب وو بدن کې روغ زینو نو قتل خودی پور نه دی زکه مجاهد متوکل دی ولی زکه هغه د وسلې نه نه یری او یی بدی کې سنشت دی هغه موت د الله په اختیار کې دی ناغا میدان کی امراد لیشی ادل تکور کی امراد لیشی آخو بار حال لیشی خود بنده پر لاس کے دچا موت نشتا دے ناغی اعتماد پر اللہو کن سکا غی وصلی ننے ریزا دی کس دی او چا دچا اعتماد پر اللہنو ظاہری اسباب تحکاتو او اسباب له دمر مرتبه ورکړی و نغې نشوت لیکل ویر ډیر زور دی ډیر سپر طاقت دی نه په اسباب نظر اچي دې ته توکل نشي ویل ته په اسباب خپل ځای باندې منی چې اسباب دي خو لیکن په خپل تر خپل هدف پورې دید اللہ فیصلہ نشی بدلو لی دا اللہ فیصلہ زان دا شیئر خان دا زکا چه خلق توکل توکل کئی انور پا مطلب نکوئی دا اصول انہوں دی واقف نتا تبوئی پا اللہ توکل کوا اے پا اللہ توکل کوم اخو اسباب پیدا کری چو بوس کا پا اللہ توکلو کا چې الله ته پکې اثر اچي نو زما تند او مات شي کته پکې اثر نه اچي نو زما وبس کم کړه ایس په دمنې خوراک وکوم الله پکې اثر اچي نو موړواله پیدا کی کاغه پکې اثر وانه چې نو ډیر خلق دی چې خوري خوري مړیږي نه الله پکې اثر نه دی نو قران زکه ښکار ویلو ښا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت اي پیغمبر تا خپل وس پورې خپل حد پورې کار کړل چې موټي دی وشته دي خپل د هر کافر سترګو ته هغه خاورې شګي رسول استا کار نه وما رميت استا کار نه ولكن الله رما هغه الله رسول دی انکار باندې کو د دوالو نه اسباب په خپل ځای او د الله قدرت په خپل ځای دې ته توکل وی الله یم یتوکل علی الله فهو حسبه اغزو چې په الله باندې اعتماد وکي الله ول کافی دی او ول کارونه سمای کنه توکل پا اللہ بانده داده چه غدو کمو اسبابو امر کرده اغاو پورا تیاره اغاو پورا تیاره نو بیا با اللہ سنگ کافی استاد پارا چه غی اسبابو لبا اللہ اغاو پل اثر ورکی تبا دلاری او در طول انتظامو که در خوراکس کاک انتظام باو که خرچی دار سو نو پا اللہ باندی با اعتمادو که چی اللہ دماغ خدا غواسو نور دماغ تا غواس نشتا دی چی زبا تا اسباب با ما رسی غزیتا نا دیل اخو دیر آفتو ندی دیر آفتو ندی کډا ګورا به ادار سره رانو واستن بیا وک کور تر اعظم واپس بر اعظم اسباب کارونه که بیماری را تراشی بدنی نقصان راشی نو بیا بر اعظم کارونه شو اسباب دی کنه په دوړاو په نظر کې ساتو دا جاهلان خلق خبرې ښا چوی پریدا منا اسبابا پریدا ہوئی پا اللہ توکل کوا ویدغا توکل کوا توکل نه دی غلط معنا کوي یو بل وې اسباب پریده بل په الله توکل کو توکل خو یې دی چې اسباب واخله ځان سره واخله چې هر کار د پاره څه ضروری دی څه اوزار څه هتیار اب اخلي پورا بیا په الله اعتماد کوي اچار سفریدن پالنے اعتماد دیتا سوئی خواہ دا مذہب دا تعطیل لے آگے تا غیر اسلام نا خارجی خبر خواہ ان اللہ بالغ امری اللہ اگا ذات تے چاگا خپلکار پنیمہ کے نپری دی زیتہ رسی چکم کار لے حد مقرر کرے دے اوی تبہ رسی بالغ امری رسول کے دے پل کار لرا پل حد تا پل منتحا تا اولی دا ہر کار منتحاشتے کنا اوی تا اللہ رسی دا ہر بندہ دا پار ہے چسو مقرر کرے دی اگر بو اوی تبہ رسی چکم عمر والا مقرر کرے دے یو سکند با پاکی نپری رسی بے آئی زکر مڑی تا متوافاوی لیش متوافا دادا مرگ نم ندے دا متوافاو تسو وفاوی لیشی پورا والی تا پورا والی پلا مانا دا دیدار دتولی متوفاوی زکا دلی چه اللہ کم عمر لکلیو نو آغا دو واغستو حق پورا واغستو کلوی پلانی حق رسید دلی طول زغا مطلبی خان چبا دلی چه کم حق و آغا دتا ملاو شو انوری دنیا کی اربشی نشتا دی ان اللہ بالی و امری اللہ اکبر وقتا ورسو نورا پلسا نشتا دی او خو پورا وعده پابندی ور سره وکړه چې کوم رزق ولا مقرر کړي او هغه وته ورسو پورا هغه کې ولا کوي نه کړي bale وامري چې کوم اول ولا مقرر کړي چې دې باندې یک وخت ای صالح وي داسې کوته نه و هغه ته ورسو برابر اگر وہ تحاصل شو بالکل چلے والا سمو قرر کلیو راگا حق و تورسو بالغ امری ہی اللہ رسول کی اخپل کار لرا پل حتا یک دا احکام دی چدا بیانی کی ندی کیوں حدود مقرر کلی دی طلاق دی ورکل عیدت بتیری ان اللہ بالغ امره حق پورا کیگی با حالا با انسان رستو بیا پلا فیصلہ کئی چیزا اللہ آکار پل حد تورسی پورا شی اگر نمخ کی مخ کدے روجو موجو نشی کو لکھا چل اللہ پابندی خی دا اللہ عمر صدی دا انسان دا دنیا دا ٹول چدر اللہ سا مقررتیا کلی دا تینا مراد تی دا کسی دام پکی دیا گا لوی عمر بالغ امری که خلق دیر تنگی و پریاد کئی لکم کافران و مشرکان و پیغمبر تاوی کنا چی متا حاد الواد یہ رضا قیمت بکل را دی مونگا خود سترگی سپینش ہوئے ہو قیامت نراد نجواب با امدغر آگے خواہ چه قل لکم میعادن استاسو دپارا میا وقت مقرر دے لا تستاخرون عنو ولا تستاخرون دا غیر نمخ کے کی دے شے نرستو کی دے سوچے اگا وقت نہیں راگلے نو قیامت نرازی لار کار لره بالغ امره دا دنیا وقبل زیت رسی رسی چه دا دیغا کات اخلاس شی نبیا و قیامت رازی تاز خونهی چه دنیا تلا وقت پات دیو او تبی قیامت ور مخکی که نشی که ان اللہ بالغ اگر چه والا سو وقت مقرر کرده ناغی تبی رسی انسانم کله کله داسې کوي وحی مقرر کړی یو بندل چې سرویس دې څومره پاتې دي هر یو شل کال او شو پنځه کال راته پاتې دي ها دا ورسه کنه دا خو الله رسول شي کرسی نو به رسی کنین پاتې بشي د باندې هیڅ اختیار نشته ها په یو وخت کې د دو ارادي څومره بدلیږي را بدلیږي تا خو یو الله دې چې کار پنی ما کې نه پریدي کمال ته رسي انتها ته رسي ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا چې الله مقرر کړی هر شی د پاره خپل اندازه لکل شین دار شید پارا قدرن خپل اندازا که انسان دی ناغد پارا خپل اندازا کن جانور دی حیوانات دی اغید پارا خپل اندازا پل قدر ام دا عمر پلی حاس سرا ام دا صحت پلی حاس سرا ام دا رزق پلی حاس سرا او ام دا قوت پلی حاس سرا لکل شین قدرن چاله زیاد یزید فی الخلق ما یشاء طاقت او قوت او باڈی او بدن ول ډیر ورکړي چاله په انداز ورکړي لیکل شین قدرها اگر که الله تفرح نه پدې کې ها اتیله سمره زیاد بدن ورکړې دي غټ جانور اتی اماشه وړو کې ده لکل شین قدرن خدا دې څوک نه وي چې هغه تیز دنه غوړه ده دی باندې الله پوي چې هغه تنه غوړه ده کنه اماشه تنه غوړه ده هغه تنه فائدہ کې زیات ته او کده تنه فائدہ کې زیات ته هغه الله تعالی هم ده خو لیکن دا ځان نه خبره ده چغله غټ بدن ورکړلې او دلې وړو کې ورکړلې چې کل شین قدره دغه انسان چې الله رب العزت وي کله کله انسان ته قران کې دلیل پېښ کړي نو ته وي چې خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس د انسان بدن ډیر وړو کې دی او اسمان څومره لوی دی د دې لپاره وی چې ته ولي لوی کې ستانه خو ما تاسو لوی مخلوق پیدا کړی دی ملایکو ته وګوره غرونو ته وګوره نو لوی مو کا ستا سره لوی مناسب نه ده دغسې په احکامو کې اندازې مقرر کړي دي عباداتو کې اندازې مقرر کړي دي لکل شین قدره د منځونو وختونه دي په اندازه باندې دي دغسې د روجې وختونه دي هغه په اندازه باندې د حج په اندازه باندې دي د زکاتو د مالي عباداتو اس یو شی داسې نشته چې الله ولا اندازه نه ده مقرر کړی او کل شی عنده بمقدار هر شی دې زکووي چې مخکې توکل امر او حکم شو یوسف په الله توکل وکي نو الله ولا کافی دی وی نو انسان تمره حوصله خو نشته دې ډېر توکل کوي په اخر صبر اخلاص شي ویر الله وزمان پار کله کافی کیږي ما وړې انتظار ملاوی تلوار مکو کنه زما کار خو په خپل وخت باندې راځي لکل شین ما خوار شي له اندازه مقرر کړی ده نو که ته تلوار کوي ځان به خراب کې ځان به هلاک کې مشرکان تلوار کوي نو په زیارت ورشي په پیرانو ورشي بلی د الله نه تم قتی شي چې هغه نه کوي څومره وخت شو د مرګوي صفته لګي نو دغه ته به صبر انسان ته وي چې ته به صبر نه کوي کنه قد جعل الله لكل شيء قدرا اخو الله ارشي له خپل اندازه مقرر کړی ده الله به خیر کی ستا ټول حاجتونه او پوره کی سوالونه به قبول کړي هر څه وشي په وخت باندې بیاو حال دا وګورئ موسی علیہ السلام سوال کړو اصل ویخ کاله پس قبول شو نوغه به صبر نه وکړي چې ګره خدای خو نه کړو زما دې بلې غاړه تبلر شم هغه تم وې ډیر صبر وکړ انتظار وکړو کار نه شو نه صبر بکې انتظار بکې چې نه کینو صبح صبح کې ځان به هلاکې سي نو زه هغه خلق ته وي چې ته توکل پیژنې الله باندې اعتماد هغه دار چې دا فیصله ته صبر کې کب کال تیر شي که دو کال تیر شي هر څومره چې تیر شي تلوار باندې کې الله مقرر کړی دی دار یو شی د پاره خپل اندازا اول صورت پدې شروع شوه چې وتلقون لعدتهن طلاق جوړ کوي نو په داسې وخت کې ورکه چې رستو ته عدت آسان شي شمارات آسان شي لعدتهن په وخت د عدت کې نو سوال پیدا شو چې مونږ ته خو د بازو عدت معلوم دی چې ثلاثه قرو دری بیماری دی چې طلاق ورکړو او دری بیماری تیر شوې نو باز عدت ختم شو خو دا بازي زنانه داسې چې دا دی بیماری نه وي ولې نه ځکه چې د عمر د وژنه شپیتونه او دا وړي دلی نو بیا بیماری نه راځي چې هغه له طلاق ورکې نو هغه به عدت پوسوتی ری په دې کې وي زموږ شک دی ها دویم دا چې هغه ډیر وړوکوالي په وجه باندې ډیر خلق یې په تبلوغ تنې رسیدلی هغه وخت کې هغه کړی نکاح کړی نو چه اغا وقت که سوک تلاقو غرزی نو اغا بایدت پسطه ری اخو لازه سن خبر نی بلوگ تنی رسیده نو دی آیاتونو که داغی حکم بیانی چه داغی بایدت پا میاشتو سریخا بیماری نشتا نو دری میاشتی دقا بایدتی اصانا واللائی او هغه زنانا چه طلاق و لور کلی شوی یا اسنا من المحیضی خونا امیدی دخل بیمارینا دری رمر پو جبان دی کل دازی یا اسنا من المحیض یا دستر نور بدنی کم دوری پو جبان دی حیث نرازی نرازی من نسائکم استاسو دا مسلمانانو زنانونا ان ارتبتم کتا شک کوئے داغی پا حکم کی شیر ددی بس حکم چوز بیماری نشتا دیکھا او طلاق ولور کرل دا عدد بسنگ تیری دی حکم کیم شک دے رفع عدتون سلاست و اشہرین فداغی عدد دریمی آشتی چوین کدا بیماری هم په میاش کې او دل راضی هغه نوم درې میاش ته جوړې دي خو نه قران خو قروء لفظ ویلو چې باغی به عمل کړو اوس چې هغه نشته ده نو عدتون نو سلاستو اشورین دا وی عدت درې میاش ته شوست ولائی او غزنانا لم یحزن چې دا غي د سرا بیماری ناراضي ولی نابالغ ده کنه بلوغ نمخ کې هون ناراضي او په دا وخت کې ول طلاق ورکړی چرته وړای په نکاح کړی و او طلاق ول ورکړ دا غي عدت به سوی ثلاثه اشهر هغه سره ده تاسې به کومي پیدا شی او عمر تیر شی سلویخ کالا بندوس کالا ابی ماری ران شی تاسی بکم شدی نا غم پکرالا چواللائی لم یحزنا تا طول اگا زنانا چداغی دا سرا بیماری نرازی نداغی عدد بوم دا غدر میاشتی ویم اے و سر ذکر نکو بولی ساجت نشتا مخ کی ذکر شکن نکو کامل جملہ ذکر شوان نور پسی ناقص راوڑا کامل جملہ آگیتا ہوئی چاہی کی دوار خبری مبتدا و خبر نو کامل جملہ ہی کنا نا مخ کی ذکر شوان چواللہی یعصنا من المحیضی من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر دا پورا جمله وا چې دا غي د درې میاشتې اور پسې جمله راوړه خو نیمګړې راوړه چې ولائی لم یحزن نفعدتهن ثلاثه اشهر او زر ذکر نکو ولی زکه مخکې ذکر شوی دی کنه دا غي سره وتاړه د دوالو حکم یو شانت شو دا اصول دی اصل کې دا عربی د ګرامر چې ناقصه جمله با د کامل جملې تابع بس دا به دا غي نه بل پل نه بوزي دا به دا غي تابع بس چې دا غي صح حکم نو د دې به مقع حکم دا غي حکم سو فائدتهن ثلاثه اشهرن نو دی حکم بوم دقی دا توی او سر زکا کلی دا نخی کلی دا او اغا زنانا چی دا سر بیماری نرازی دا غید تم دی دری میاشتی خدا مسلح حل شوا دیر پاسان باندی دا میاشتی مونگ لڑی ری خیلی او خوز بلا خبر دا کله طلاق ورکی او دا غي زنانا فقیر دسی امید یې کنه دا غي عدت بسنګي وی اخو دینه مسانه دا اخو د دینه مسانه چې بس بچي مشوم پیدا شي نو بس عدت ختم شي اخو لاړه ناشنا خبر ده ولی ناشنا ده ننی ولا طلاق ورکلو کنه اسبا معشوم پیدا شو نو عدت ختم شو عجیبه مسئله ده نه بګی میاشتشتا نه بګی بیمارشتا او کله داسې چې ډیر وغت شي شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دام پکې تیر شي هغه معشوم پورې خبره ده که وزه د حمل زرو شوه نو عدت ختم شو، او که وزه د حمل ایساره شوه نو عدت اوږد شو. و اولات الاحمال، او هغه زنانا چې حمل والی اجلهن، زاغی عدت ان یزعنا حملهن، اغا دغده چه حمل اوزه گئی ماشوم پیدا شی نباس عدد ختم شد. که یورت پا که تیره شو او کشی لسمیاشت پا که تیره شو ارزم رجی. ومن یتق اللہ اجعل له من امری یسرا، اغا سوک چه دا اللہ نیریگی در تقوی. دریم سمر بیانی مخی خودو بیان کروی چه جعل له مخرجن، اللہ بید مصیبتون نو بازفا، تقوی دوم رو چد شه مصیبتون نو استلسان کرده تسوک دن خوچت دا اللہ نو یری دی کنا نگو رو تکن اللہ تارو سکار نده دا سوا دیو بازی چه ترو. حسن بصری هم وکاله روپوشو په حجاج نه هر زمانه کې ظالمین همولانو ته مخای دومره لوی لوی علماء وجلې دي چې خپل اشی څه شي نو کاډون شاعر نواری چرتا سارا کے سوکو گڑبا مگڑ بیزی سرو لے ناوی او شاعر ہوئی بیچ ربما تجزع النفوس من الامر له فرجت کحل العقالی، ډیر زلا خلق پر یاد کوي جزان تجزع النفوس، پر یادونه کوي خلق دیو کار او سوالونه کوي چې خدای چې دینه وسنګ خلاص وي، او له فرجت کحل العقال دا غي دمر آسان حلی دمر آسان دکه وخت له جګوډه پرانه دی او ټوب کیو دان سمرا لوی جانورو که معمولی شی تللوی اوڑا گونتی اجاگا دی پرانستنو توپکو که حلی لحی قالی داس نداسل که داس خبرو اگا خوم خبر شو خوشحال شو خویو عالم دا آیات لستو چه الا من اغترفا غرفتن دیکھو غرفتن کنا سلا پڑک کی نغدا سلوی چه الا من اغترفا غرفتن نحجاج را وقتو وی دا ولی دا سلوی ناغوی مال محلت را کا بس محلت میں در کرے دے مالا جواب پیدا کر کہ جواب درا نوڑا نوی نور خود ما کارتا تا معلوم دے کنا دو خوبا کی بیا ٹانگر نکو ما مالا جواب راوڑا ندا جد گردی دو خود عربی لغت معلومات پا باندو کے کی دو ځکه اصلي عربي باغې کې وکه زمون چې باندې کې ګرځیدو نو دا شعر واورېدو د یو شپنکینه چې رب ما تجزع النفوس عن الامر له فرجه كحل العقال دې پوښي جوړي چل خو پکېشته دې فرجتن راغی ویدا که فرجتن وی کبل شانتی ویلی شی اغوی فرجتن فرجتن فرجتن سم شپنکیو کنا خواه نبتتا خو جواب ملاو شو چه ده فرجتن و ده غرفتن یو مثال لنو غرفتن و غرفتن و ارسنگ ویلی شی تبا گلادری ممراوی است نجواب و تا ملاو شو بیا دې نه تاسو کې چیرې را دی وخت کې دا شعر څنګه وي زه په دا مطلب دې چې خلق پر یاد کړي دي او مصیبت نه حل یې نه او دا غي الله تاسو حل راو باسي نو وی حجاج مړ شوی دی زه کوم وی اوهو نو دا عالم وی چې خدای زوس په کومه خبره خوشاله شوم چ خیرات چې په دوا ځای ام جواب مونته او بل په نظر حجاج د مرګ دواړه خبره خوشاله دي خو ځنه کوېګم چې په کومه یو خوشاله شو له فرجه كحل العقال دا لږه احکام داسې مثال معمولی ونه خبره خلق ته ډېر مشکلات ښکاری سو او الله سره دمر آسان علاجی چې خلق بیا خان دی وی داسن چلو شو دا خو اسکار نوړ فرعون هلاک شو الله رب العزت وی تاسو اسه د فرعون نا اسمان جوړ کړو فما بکت علی مسما اغبان درو چاونه جوړل د چاو خران لستر ګول اتا سوی جی فرعون داس دے فرعون آغاز دے اللہ سر معمولی ونتی حلی اوغی سر دمر مشکلات ختم شی و انسان تا دمر سہولت حاصل شی داولی ومن یتق اللہ دا سر شی چی دا خدای یا رئی کنا نو دیر مشکلات پا انسان آسان شی دیر مصیبتن نخلاص شی اډو خیال کې ناراض تقوا کې د مړه کمال لري خریشتیا د الله نه یې راغړی ورخه یو خاصه یو سړی وي چې د الله نه یې کومه ځه هغه څوک د الله نه یې نو یې جعل له من امر یسرا الله با پیدا کی د لا د خپل طرف نه سانتیا پد وړیر اگرانې پد وړیر مصیبتې ډېر مشکلاتو کې براګیر او چې کله د دزړه کې د خدای نه یې ری کنه تاسو به په آسان کې دې باندې بیا وینه چې کنه ما باندې مصیبت راغلو الله پیدا کی د دز پارا د خپل طرف نه سانتیا دا به ګذریم سماروانه تقوا کې دا سماراتو اتا قابل ذہنی ذکر کری دی صورت کی ذکر کری تاکہ جا حکام پکڑیر مشکل لی دا اکثر و خلقو پریشانی ندین نہیں خواد یو پریشانی نہیں کن دین دمر پریشانی جوڑی شی توبہ چھ دوستین و تو دشمنی جوڑا شی او قتل و قتال پکی جوڑ شی او غټي دشمنه او ته جوړ شي د مالونو نخلاص شي د جیدادونو نخلاص شي دا ډېر د مشکلاتو یو بنیاد دی ها ځکه دې کې الله رب العزت بیا بیا د تقوا جدا جدا ثمرات بیان کوي.